Roma bab 6. Yen mangkono, opo kang bakal kita kandhakake? Opo kita kepareng padha ndelarung ing sajroning dosa, supaya wuwuh gedhene sih rahmat? Babar pisan ora. Kita rak wis mati tumraping dosa. Kepriye anggon kita isih padha bisa urip ing sajroning dosa mau? Opo kowe padha ora mangerti? Yen kita kang wis padha kabaptis ana ing Kristus Yesus, iku wis padha kabaptis ana ing sedane. Dadi, kita wis padha nderek kakubur kalawan panjenengane sarana baptising pati mau, supaya padha kaya dene Kristus wis kawungokake saka ing antarane wong mati dening kamulyaning Sang Rama. Mangkono uga kita bakal urip ana ing sajroning urip kang anyar. Sabab yen kita wis padha nunggal kalawan apa kang padha karo sedane, kita iya bakal padha nunggal kalawan apa kang padha karo wungune. Amarga kita padha mangerti yen kamanungsan kita kang lawas iku wis nderek sinalip supaya si dosa sirna panguasane, lan kita padha ora ngawula marang dosa maneh. Sabab sapa kang wis mati iku wis luar saka ing dosa. Dadi menawa kita wis padha nderek mati karo Kristus, kita padha ngandel yen iya bakal padha urip karo panjenengane. Amarga kita padha mangerti yen Kristus sawise kawungokake saka ing antarane wong mati ora sedo maneh. Pati wis ora nguasani panjenengane maneh. Awit sedane iku sedo tumraping dosa, mung sapisan kanggo salawase, lan gesange iku gesang lumados marang Allah. Samono uga anggonmu mawas iya mengkineo. Kowe wis padha mati tumraping dosa, nanging kowe padha urip lumados marang Allah ana ing Kristus Yesus. Mulane dosa aja nganti nguasani badanmu kang kena ing pati maneh, supaya kowe aja nganti nuruti pepenginane. Sarto kowe aja masrahake gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning kadurakan, nanging badanmu saosno marang Allah kaya wong kang maune mati nanging saiki urip. Sarto gegelitaning badanmu iku saosno marang Allah minangka gegaman kanggo nindakake apa kang bener. Sabab dosa ora bakal nguasani kowe maneh. Marko kowe podo ora kawengku ing angger-anggering toret, nanging kawengku ing sih rahmat. Dadine kepriye, opo kita banjur arep nglakoni dosa marko ora kawengku ing angger-anggering toret, ananging kawengku ing sih rahmat? Babar pisan ora. Opo kowe podo ora mangerti, menawa kowe masrahake awakmu marang sawijining wong dadi abdi kang mituhu, iku ateges kowe dadi bature wong kang kudu kok pituhu. Embuh ing bab dosa kang gendeng kowe marang pati, embuh pamituhu kang nuntun kowe marang kang bener. Nanging puji syukur marang Allah, ing maune kowe iku dadi bature dosa, nanging saiki kanthi gumolonging atimu, kowe wis padha mituhu marang piwulang kang katerusake marang kowe. Kowe wis padha kaluaran saka ing dosa lan dadi abdining apa kang bener. Bab iki dak pituturake cara manungsa, awit kamanungsanmu kang ringkih. Sabab kaya dene kowe wis masrahake gegelitaning badanmu dadi baturing jejember lan duraka tumuju marang kadurakan, mangkono uga kowe saiki kudu masrahake gegelitaning badanmu dadi abdining kabeneran kang tumuju marang kasucen. Sabab nalika kowe padha dadi baturing dosa, kowe padha ora kawengku dening kabeneran. Lan apa pikolehmu saka iku mau kabeh kang jalari saiki kowe rumangsa isin? Wekasane iku kabeh ya iku pati. Nanging saiki bareng kowe wis padha kauwalake saka ing dosa, lan bareng kowe wis padha dadi abdining Allah, kowe padha ngunduh woh kang nuntun kowe marang kasucen, sarta wekasane iku urip langgeng. awit pituwase dosa iku pati, balik peparinge Allah iku urip langgeng ana ing Kristus Yesus Gusti kita.